سیرمانه کرد زور به جوانی سمایه کرد ما منزانی خونه بینین نیکیتا ایود لانه شازاده او شونه بید برنارد سر او شاخه کوتی تو هیچ چیز درباره چیروککی نزانی چیروککی؟ او چیه؟ من نیزانم چیروکی شازاده استرلا استرلا؟ لزور کنه ولاتی هبو هموی زر بو دا پوش رابو بول زیره که جوان ادرو شایوا لوه شازاده که زور جوان اجیانایو استلا بو کهو تا داوی خوشه استی کوره که اصایی بلان پاشا لیکی جا کرنو بنا چاریو شازاده بیچاره خوی هلای بیره پیروزه کوا دوی ماوی که کم اولات زیره ام ویران کرد تا امروش کز نیزانی بچارو نوسی اولاتا همون شونه بسر دا پوش رابو بابده که برو پی نکره اوه تنها چی رو شکوت هاو آی ها؟ باباشی کار بکن هی تو اگر لو درخته اویا بید کارلوس بخیر به دیگو اوه چه کلیره کارلوس سهری هم شونه که کلگه کم لیره به دیگو زوی یکم با نرخی که هرزان کری یعنی ام بینای با تاواتی روخه نید؟ الان ایره ولاتی زیرا باور باو چی رو که آکی؟ لوانه برخش و نوار ما به اگر لزر بید اوا با دلنیایی ای دوزمه وا برس کارلوس برمتی شتگی سر بندازی او دستیله نه ای بیرن نچهد هر شتگلم شنه ای هم نه تنها تابلوی چی بردینی اصایی ها بلا میانه و پیتی ناموی لسر ها اوا چی ها مناله که بچوگ اتوانه لوا جوانتر وی نبکشه کارلوس لوانه و رسمانه هینی یعنی لبانه او خلکانه درستان کرده به که او شنواره هم چول کردو ما بس دوایا گرنگا با دنیایی او با باشی سینی وکا دیوگو اگر او پیتانی لسر او بردر راستقینه بن دور کارو لیرا او خوادی بلام تو کی ام زوی همنا او زوی منا هر کس رنه ام کس دستی لبا دور کونو لیرا گویلا چی اگرم؟ بله ما که برس کارلوس جوی میری او منالا بله راست که لبر چی اوازو چکا پرفیشک ناهینی لوانه آزارت پیبگینه یارمتی همبان اگو چی اکی چی؟ بوست او چی اکی؟ استریلا استریلا؟ امشوی نه ایتر هی امنی ها دورم برس کارلوس استاش پیم بلن با چی من تانترسان دوی یه برد نکم گورم باوی رویا بروام پیب که بنا چه ام کچا اگر ریت او بوچن صده یک لمو بر کات یک شانشینی زیر ریکون بو هرگز محالا محالا برا بخصا کانت کم پشتی جانشینی زیره او پیتا کانت خوینیتا وا بله و تو چی؟ اتوانی او پیتانه بخوینیتا وا تو پیتا خوینیتا وا او باشا اتوانی او پیتانه با بخوینیتا وا وابزانم باسی شوینی گنجی نکانه کار ها ها ها ها ها لروش آوی بیره کنکا رو پوشه که بازده که آلتونی لیا لجر پیکری سر بازه که بمبورن نم توانی اوی تری بخوین موا باشه سپاس با تو من پی هاوی که چاوشنوگ نیم تنها بر رو پوشو باز نظر رکن راضی هبم هی تو اتوانی او تابلوه ببای با مالکم ابه حوصرکم کاتارینا بیبینه لوانه او کچه شازاده راستقینه که به دیوگو توله چی ماریا او چی رو که لخونه چه ماریا لوانه منیج لخیزانه کی باشو حت بیتم شیره که زور گرمه چی بسر ام تابلو پی سیاحت و؟ پیم و تی پیاوه کی پیرو کچه کی لیه بولوه پیتکان یا نخوینده و تیان رو پوشک و بازنه کی زهری لیه کارلوس اتوی گالتم پیپ کهی؟ نخیر تنها گالتم اکر تکه تو رمه با امزوان خانوادی پردوله ناوچه کارل دوی کد ملککانی باکم کمکا بای تو خوزگشون با پیایی که ترب کرده ایا نه کاتارینا باوکا بزیشک بیرون ایوه تابلو کنه که ببیند اوه خوشحالم اکاد من لیکولینه ولو پاش ماوانه اکم اتوانم تابلو که ببینم الام دکتور بیرون تنها با کد بسر بردن هینام ام تابلو شایانی گرینگی دان نیا خلق دالتم بیه که اگر بابته که بزنن لسر خوبا کاتارینا ام تابلوی راستقینه یا ها؟ ام تابلوی راستقینه یا؟ پیتکانی راستقینن خان مکم بلام داوای لبردنکم نتوانم بیخوین موا دل نیابه هیچ کسی که تایستان نیخویندو توا راستقینه؟ لروش آوی بیرکونکا روپوش یکو بازنه که زیر هیا لجر پیکری سر بازه که رو جاوای بیرکونه که لجر پیکری سر بازه که روپوش یکو بازنه که زیر ای لسر خواه کار بکن لسر خواه ها او خواهیتی لیره دوزیم او تیکی نبیستو در باری کارلوس پیم بلی پاش ماوی زیر او زیادر شهریت او تابلو ایچی زور لوی در کود او تابلو یعنی ببو داوالا کچکم که بود بخینیت او او جوارگ همو زیرگ بایی ما بید خوانه که رو جوارم نخوارده و پیشته زیاده بخو کارلوز گن با برشی کرد کن باشه عزیزکم من تیه اگم لید خمد نبیه زویقه خوامه پلا کردنی ناوی عزیزکم تو براستی استال خانوادی پریدوی که تارینه خوشویسته که این بودره بره لبره و پاره که همه لبره و پیامه حالیان برنیس کارلوز آه برنیس کارلوز یهو یهو یهو او چی روی آلیرا او چی اکن لیرا لسر زویه کم آه زوی تو بی عقل مبا فرمان روای گشتی و تیم زویه خواهنی نیا اتوانی نازادانه بکاری بینی و تیانم شونه زویه کی بناو بانگا دوزی بوا آه او محالا او دانه چی تری لیه لیرا پیدی نموشی لسره تو بلی اما شوینیش مشهر زیر نگم نشان بعد دانه چی تریشم دوزی اوا اوش دانه چی تر آه نه تو باشی بارکم بارکم یا بهر ده پرچه زیر بله باشد که دو بیانی بشی کرای ولی اگریت و پارکر نه امبراتی که با اوی دواتر بیتا جوره و او پارانم بریه کبالانت بیم او پارکانتا او پارکانتا بلام تابلوی تر دروس ما کبا کتایی بید هی دهی لیره دور کونه و هری استان دهی ما بس چیه؟ او زوی ایمه نیه لیستان و بو با زوی ایمه دهی و تو چی؟ او زوی خو مانه و ایشی تیاکی او فرمانی زابد ریمونه نتوانن هیچ شنگ لیره ببن ابی تابلو کانیش جه بیلن دی با راستی و تلکه هیوه دارم ایشتی که خراب رو نداد استریلا تو آماده اید روین امچه واقعی نجه اگر استادر چین بو امجاریان اتوانین جاری تر بینو بو ایره با پیره بله بلام دوی ده سال بو اویل بیرماند کن خمی شوی نوارکت نبیه لبیری بکا او ولاتی افسانه کانه استا کس در باره هیچ تیک نازانه خیره که با بروی ایو دست جیره کرین بلان با چی تاوانی اک با چی دست گیر مانه کن هیچ تیک من نکردو با هوای و دست گیر بکرین آزاد من بکن دی آزاد من کن پیوه چی پیری بزار کن بیکنه و آزاد مم کن جنبیم لازم آزاد مم که تو زنی هیچ تک من نکردو دای ریمون توی اوی چیه بابا تکا ام تابلو یعنی راستقینان؟ بدلنیایی بدلنیایی پیویک رو پوش و باز نه آلتونکی دوزیه و ازانم قرص باور بکی استریلا لو بنمالیه من دلنیام لو چنه بازی مکا تنها امیر راست یک ابزانم آیا بر راستی هم تابلویانه شوینی زیرکه ما نشانه یاد دهی پیم بله بدلنیایی و گورم بدلنیایی زیرکی زوره تو زیته و ملازم گابریل لیستا و بردوان بن لگران لگلی دا لشنواره که بله بدلنیایی و همو زیرکه بده زینی گورم ای چیه بی اگروی و تویتی درو بیو نتوانین هیچ تیب دوزینه و درو ناکاد چونکه او کاتا ازانه که با تاوانی خیانت کردن سزا درید خو ازانی سزا خیانت چیه؟ مردن یا خود زندانی حتایی لدرگه پیروز کچه که با بندکراوی امینه توا بیدنگ با استیرکان چند جوانن؟ شوینم کون؟ براستیه ما شوینکیه که لسر تابلوکه دیارا؟ بله، روش اوائی بیرکه لجیر پیکرکا لیره و شوینم کون دی؟ او بخیره این گنجی اروان، گورم چاوری مامکا؟ پیره پیو نفرت دیار نما براستی او پیاوی چی پیر مو؟ پیمو تی کارلوس بابا تکی گلت آمیز لسرتاو لو کاتای تو خوش حال بوی بلان بابا تکان بو آسانی نیا کوک بیری لی اکیتاو توی لپار زیادر بیر لی هیچ ناکیتاو نتوانیم به بپره هیچ شتیب کهیم دولیتا لو باورانیم جوان اگر شوی نواره لبیکراوکن با ماهایی بیت جیر راویش کردن من برو با اونکم اوی در باری استرالا و ترابه درو بی توش بدوانی دیوگو؟ بله دکتر بیران اوتی پیتکن راستقی نبون هموی درو کن ایمه نازاین اگر نوی استرالا راستقی نبیدیا خون نا ابه ریکا هم لگلیان با اوی دلنیاب مزویکه ای خو ما کچه ایکی گناحا این یرن با درگه پیروز پیروز؟ بله او درگه زندانه هیچ کسک نبا حالا درگه ایستا ها؟ سپی بیانی زو این یرن شوی نواره کت بیر لسانت از که؟ بله حال خلطان با تابلو دروی نکن همون لسر قالی چیروکی زیرکه که بون او کمشه بلا من دلتنگم با اوکچا بردیم با درگه پیروز نتوانی باز این دوی بگره توا تکه دیگو با ارمتی استرالا بین بینی اینرم با درگه پیروز اوکچه که خراب نیا تکه دلیکم اوه زنم برنارد بلا من بتنها هم جاره آروم چون که هم جاریان سخته مترسی داره با تو هاتند نه هرکی زوان نبه تو پیویسه به ارمتی زوره پچوکا پیویسه لگل تا بم تگیشتم برنات بم بوره زوره پچوک دهی زورو دور کوتی تولیم برنات دهی باب روی بپیرا اگدر بپیرا بوستا تو کی؟ خیرکا باب روی دهی استرالا سپاس بوستا توم کر زورو نتوانی البی او او او او زورو دی ڕێی کاتمانیە ئەوەنە با بفێڕێنین بۆ منی بەجێبێڕە زۆر بچووک خێرا لەگەڵ یانە بڕۆ من شوێنتانەکەوم دەی خێراکە زۆر باشە خێراکەن دەی خێرا هەموو دەرگاکان چاودێری کە گابرێن بەسەر چاو بم بۆمبانە ئەتوانم شەڕکەم لەگەڵ هەموویە من چاوەڕەمە کردی زۆرۆ ئەوە منیش لە بەردەمی تۆیە ئەلێ پێت چۆنە؟ زۆرە تۆ بەتوانای لە شەڕەشم شێرە بۆ خراپەکەی خەڵکە زانە کێ خراپەکە ئێوە خراپەکارن ئەبێ بابەتەکە لەگەڵ تا یەکلا بکەمەوە ڕاست؟ هەروان دانیش بۆ ئێوە دەی زۆرۆ دای خێرا شوێنیان کەون زۆرۆ ڕۆژێک هەرت بەزێنم من تەنها بووم دوای مردنی دایکم پێش پێنج ساڵ لەمەوبەر هیچ کەسێک نەبوو لەو کاتەیە پشتی پێ ببەستم لەو کاتەیە لای باپیرەم بووم دایکم باسی شازادە ئێستێرە لای بۆ ئەکردم وتی من لە بنەچەی ئەوم هەستم کرد لە ماڵی خۆمدام کە یەکەم جار لەم کەلاوەیە داوەستا بووم بڕوام بوو باو بەرد و درەختەکان و ئاو هەموو شتێک لەگەڵ من بن ئێستا ئەوە بەسە بۆ من هەستم ئەکرد ئێستێرەلا بم ئێستێرەلا لە هەوادا ئەفڕێت دیۆگۆ با بچینە بۆ ماڵەوە من زۆرم برسیە دیۆگۆ